tej niedzielę. Piwo Żywiec. Tylko złoty 49 za butelkę przy zakupie 12, czyli kup 12, zapłać za 6. Kaufland. Super łup, łup. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 27 marca. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Od dziś nowe obostrzenia będą obowiązywać przez 2 tygodnie. Mają zatrzymać trzecią falę epidemii. Od służb, m.in. sanitarnych, płynie apel o przestrzeganie nie tylko nowych, ale i wprowadzonych wcześniej rygorów. Tych podstawowych zasad dystansu, maseczki, dezynfekcji. Polski prezydent wśród zaproszonych na wirtualny szczyt klimatyczny. Spotkanie organizują w kwietniu Stany Zjednoczone. Salony fryzjerskie i kosmetyczne od dziś zamknięte na 2 tygodnie. Nie zrobimy zakupów w sklepach budowlanych i meblowych. Od poniedziałku nie będą czynne żłobki i przedszkola. Wchodzą w życie nowe zasady epidemiczne. O przestrzeganie rygorów także podczas zbliżających się świąt Wielkiej Nocy apeluje główny inspektor sanitarny Krzysztof Saczka. Inspekcja sanitarna nie walczy ze społeczeństwem, walczy z wirusem i z pandemią. Naszym celem nadrzędnym jest zapewnienie bezpieczeństwa i wysokiego poziomu zdrowia publicznego. Apeluję do Państwa o przestrzeganie tych podstawowych zasad dystansu, maseczki, dezynfekcji. Do sklepów i kościołów od dziś wejdzie mniej osób. Szef policji Jarosław Szymczek mówi, że funkcjonariusze nie mają planów wyrywkowych kontroli w świątyniach. Nie mamy w zwyczaju kontroli takich doraźnych. W świątyniach nigdy takiej potrzeby nie było. Natomiast każdorazowo interweniowaliśmy w sytuacjach, kiedy docierały do nas sygnały o łamaniu tych obostrzeń. I absolutnie nie było tutaj żadnych taryf ulgowych. Tak samo będzie i teraz. Jeśli zgłoszenia do nas będą napływać, będziemy sprawdzać te informacje i będziemy rozliczać osoby odpowiedzialne za łamanie tych obostrzeń, jeśli takie przypadki stwierdzimy. Przewodniczący Episkopatu również zaapelował do proboszczów i wiernych o skrupulatne przestrzeganie zaleceń i zasad bezpieczeństwa sanitarnego. W szpitalach przebywa już blisko 28 tysięcy osób z COVID-19. Wczoraj padł kolejny rekord zakażeń. Wykryto ich ponad 35 tysięcy. Dobrą informację ma dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, Grzegorz Gielerak. Przed nami naprawdę, wierzcie mi, góra 5-6 tygodni epidemii. Potem już będziemy mieli bardzo szybki spadek osób zakażonych, a latem i w kolejnych miesiącach będziecie Państwo tylko wspominać tę epidemię, bo nie będziemy mieli już problemu koronawirusa. Do tego czasu potrzebna jest jednak pełna mobilizacja i przestrzeganie zasad sanitarnych, dodaje lekarz. Stany Zjednoczone organizują w kwietniu wirtualny szczyt klimatyczny. Wśród 40 zaproszonych przywódców jest prezydent Andrzej Duda. Informując o spotkaniu określanym jako szczyt przywódców w sprawie klimatu, Biały Dom podkreślił, że walka z globalnym ociepleniem należy do priorytetów Joe Bidena i przypomniał, że już pierwszego dnia po objęciu urzędu ogłosił on powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia klimatycznego z Paryża. Szczyt będzie okazją do podkreślenia konieczności pilnych kroków w sprawie klimatu oraz wskazania na korzyści ekonomiczne wynikające z tych działań, napisano w komunikacie. Biały Dom zapowiedział, że jeszcze przed spotkaniem przywódców Stany Zjednoczone ogłoszą ambitny narodowy cel redukcji gazów cieplarnianych. Jednym z tematów szczytu ma być również transformacja technologiczna, która pomoże zredukować emisję szkodliwych gazów i przyspieszy adaptację do zmian klimatu. Oprócz prezydenta Andrzeja Dudy wśród zaproszonych gości są również przywódcy takich krajów jak Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Meksyk, Turcja i Wielka Brytania. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Zespoły astronomów, wśród nich badacze z Uniwersytetu w Toruniu, łączą siły, by stworzyć największą w Europie sieć urządzeń obserwacyjnych. To daje szansę na nowe odkrycia, mówi rzecznik uczelni profesor Marcin Czyżniewski. Dziś odchodzi się właściwie od budowania potężnych powierzchniowo urządzeń badawczych, chociażby radioteleskopów, a idzie się od wielu już lat w stronę łączenia istniejących urządzeń w sieć, która pozwala lepiej te urządzenia wykorzystać. Jednym z takich urządzeń jest radioteleskop w piwnicach pod Toruniem. Takie sieci powstają. Ta sieć, w skład której wchodzi teraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika, to będzie największa tego typu sieć służąca badaniom nie tylko przy pomocy radioteleskopów, ale także dużych teleskopów optycznych. Z Polski w projekcie weźmie też udział Uniwersytet Warszawski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia od zachodu będzie się przemieszczał deszczowy front. Prawie wszędzie może padać. Na termometrach zobaczymy od 10 do 17 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Dzieci Polskiego Radia. Perna longa, ei, ei, ei, perna longa, ei, ei, ei, perna longa.

Chyba wiesz, to nagranie wykonuje debiutantka Szajo, czyli Zosia McKenzie, bardzo utalentowana polska artystka, na co dzień mieszkająca i tworząca w Toronto. Nagranie ukaże się w maju na debiucie Szajo w wydawnictwie zatytułowanym Obraz. Płytę wyda renomowana wytwórnia Bordello a Parigi. A teraz słyszymy drugi utwór z tego bardzo ciekawego albumu. Ta kompozycja nosi tytuł Chodź tu, idź tam. program Trzeci Polskiego Radia. Letting people in, but they don't talk to me. my hands. Still on the way from my little room, 'cause I gotta go back soon. Other people's lives, all the long goodbyes, watching in the mirror. Autorami tej płyty są włoski producent i wokalista Hardton oraz Norweg Jarle Braten. Ta energetyczna i licząca ponad 10 minut kompozycja nosi tytuł Master of Disguise i została zremiksowana przez inną gwiazdę norweskiej sceny disco, Prince'a Thomasa, który zedytował tu inny remix wykonany przez Włocha Rodiona. Zatem mamy tu do czynienia z remiksem remiksu. Posłuchajmy. the bar.